og smil. Selvom hjertet bløder, husk selvom himlen er grå, skal det gå. Med et smil kan du lindre sorgen, smil. Og måske i morgen er der lidt solskin er på vej til dig. Dæk alle spor, der skræmmer og skjul. Vær en sorg, du gemmer. Lad ingen gro fra sit gem. Selvom hjertet bløder, husk selvom himlen er grå, skal det gå. Med et smil kan du lindre sorgen, smil. Og måske i morgen er der lidt solskin er på vej til dig. Dæk alle spor, der skræmmer skjul. Vær en sorg, du gemmer. Lad ingen gro fra sit gem. Bryder frem netop mest, når du modet mister smil. Om dit hjerte brister,